د خندق د تروش رنگ جوړوي تاریخ د ننګ بیا بکړي د جنگ میدان د غلیم په وینو رنگ د شهیدو زړو اکرام سو شروع یې انتقام د شهیدو زړو اکرام سو شروع یې انتقام د خندق د تروش رنگ جوړوي تاریخ د نن بیا بکړي د جنگ میدان د غلیم په وینو رنگ صفا خبره د جنت ته به پاک خلق ورځي د رب لقا او محبت ته به پاک خلق ورځي چې په ګلانو خوشبو حر او غلمان ښکلي داسې دربار داسې مالت ته به پاک خلق ورځي چې انعامات د قربانی او زحمتونو ویشي داسې سپېڅلي شهادت ته به پاک خلق ورځي د شپو له درده کړېدلو ته چې ځای ورکوي داسې سکون داسې آرام عزت ته به پاک خلق ورځي چې احمدیه تصور هم له حالته باسي داسې حالت او بشارت ته به پاک خلق ورځي منظم گروپونو منظم جبهه مجهز جبهه دی خب دا میدان و دا مرکز و اداره و سخت و سخت بلاد دی خدا خلق دا ناجی دا وطنو تشی دا غروت بسی دا که هم دیر بیچار هستی هم دیر بد و رد دیر هستی هم دا نظام گد وستی نو بیا بستا تاری نو جبتر اکا مکمت که دوتی اسکر دی هم تیجی امریکایی اسکر دی خود وفانم دا کمونیستیان اسکر وستس رو مولوی عبدالباری بلال شهید و اتل خو قسمت نکړی مل د مغرور دشمن اتل خو قسمت نکړی مل افتخار د درای بم سو شهید لکملنګ د خندق د تروش رنگ جوړوي تاریخ د نن بیا بکړي د جنگ میدان د غلیم په وینو رنگ د شهیدو زړو اکرام سو شروع یې انتقام د شهیدو زړو اکرام سو شروع یې انتقام د خندق د تروش رنگ جوړوي تاریخ د نن بیا بکړي د جنگ میدان د غلیم په وینو رنگ د غازیانو افتخار اونډه والی جان انار اونډه والی جانانا دا گلچن فتح کی سو شہیز نہ پر پر ہار شہیز نہ پر پر ہار دا تاریخ لہا رضی بل غمی او بل لون دا تاریخ لہا رضی بل غمی او بل لون دا خندق دا تروش رنگ جوڑوی تاریخ دا ننگ بیا بکنی دا جنگ میدان دا غلیم پوی نورنگ د شہید اوزلو اکرام سو شروع انتقام سو شروع انتقام د شہید اوزلو اکرام سو شروع انتقام سو شروع انتقام د خندق د تروش رنگ جوړوي تاریخ د ننگ بیا بکړي د جنگ میدان د غلیم په وینو رنگ بل ملا امر دین فردوس د فردوس ولاروي د فردوس ولاروي درای بام کې سو شهید ستړی ستړی ننګیالی ستړی ستړی ننګیالی گرم گرم بساتی تل زلمی میدان د جنگ گرم گرم بساتی تل زلمی میدان د جنگ د خندق د تروش رنگ جوړوي تاریخ د ننگ بیا بکړي د جنگ میدان د غلیم په وینو رنگ د شهید اوزلو اکرام سو شروع انتقام سو شروع انتقام د شهید اوزلو اکرام سو شروع انتقام سو شروع انتقام د خندق د تروش رنگ جوړوي تاریخ د ننگ بیا بکړي د جنگ میدان د غلیم په وینو رنگ د بادغیس د درې بام و اتل اتل زلمي و اتل اتل زلمي رانه یوړه انقلاب لکه ګل او ګل زلمي لکه ګل او ګل زلمي شهیدان سول اتلان دشمنان د هر فرنګ شهیدان سول اتلان دشمنان د هر فرنګ د خندق د تروش رنگ جوړوي تاریخ د ننګ بیا بکړي د جنگ میدان د غلیم په وینو رنگ د شهید اوزلو اکرام سو شروع انتقام سو شروع انتقام د شهید اوزلو اکرام سو شروع انتقام سو شروع انتقام د خندق د تروش رنگ جوړوي تاریخ د ننګ بیا بکړي د جنگ میدان د غلیم په وینو رنگ دم لا ضیاءالدین جابر وزړګي تزي راځي وزړګي تزي راځي احمدی نه روي ستړي ستړي لاروي ستړي ستړي لاروي لا دستور شور ما شور د ننګونو اسمان دنګ لا دستور شور ما شور د ننګونو اسمان دنګ د خندق د تروش رنگ جوړوي تاریخ د ننګ بیا بکړي د جنگ میدان د غلیم په وینو رنگ د شهید اوزلو اکرام سو شروع انتقام سو شروع انتقام د شهید اوزلو اکرام سو شروع انتقام سو شروع انتقام د خندق د تروش رنگ جوړوي تاریخ د ننګ بیا بکړي د جنگ میدان ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو دا رنگین شعر د افغانستان د اسلامي امارت د بادغیس د دریبم د سیمې د اتلو او سپیڅلو شهیدانو ویاد ته چې د محمود شاکر په اواز تاسو درانه حضور ته ډالۍ سو د دې رنگین شعر فرمایش کوونکي ورونه دي هر یو لکه ډېر محترم ورور مولوي نواب نائب عبدالسمد صابر، شامیر شاکر، ملا ضیاءالدین جابر او ترتیب کړی دی. ملا ضیاءالدین جابر.